meg téged, ez utólag iszonyat nágya! A többi ismerőse sokat újságolja neki, hogy milyen jó csecsemőket szopatni, hogy milyen jó babapuncit kell élni, a legjobb dolog a világon. És amikor csak teheti, akkor bevaszik. Legalább osztát használhatta volna. Semmi se lett volna belőle. De ami elmúlt, az már elmúlt. Az élet szomorú.